Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Чалавек з сажнем, раздзел першы, частка першая. У вокны цадзілася дрымотнае святло. Іван праводзіў позіркам варону, якая з зычным карканнем паляцела ў бок праспекта. Пацёр далонню лоб, соладка пазяхнуў і ўторкнуўся ў паперы. Літары увішнымі мурашамі мітусіліся ўваччу. Аб ходзе выканання ў камсамольскіх арганізацыях рэспублікі пастановы ЦК КПСС у голас прачытаў Іван і зноў пазяхнуў гэтым разам з непрыхаваным адчаем. Аб рабоце па падборы і выхаванні ідэалагічных кадраў у партыйных арганізацыях Беларусі і рашэння 13-га пленума. Івану падалося, што мурашы перапаўзлі з паперы і замітусіліся ў портках. ЦК КПБ аб далейшым павышэнні дзейнасці ідэйна-палітычнай работы ў святле рашэнняў 24-га з'езда КПСС. Хвіліну, а можа і больш, Іван сядзеў нерухома, спрабуючы дапяць да сэнсу прачытанага, а потым з неспакоем у душы стаў чухаць пахвінне. Стваралася ўражанне, што мурашы апанавалі самую даткливую частку цела. На калідоры затупалі, заляпалі дзвярыма, у нетрах калідорных штосьці замарачна, як вада ў душы, зашумела, і шэфава сакратарка Жанна з лёгкай панікай у голасе абвясціла: «Уключайце прыёмнікі, цяжэльнікаў выступае». Іван крутнуў ручку аднаканальнага сожа і тут жа, нібыта спужаўшыся, закруціў у адваротны бок, вырашыў паглядзець выступленне па тэлевізіі. Пакуль бег па калідоры, грымотныя воплескі сціхлі і прастору апанаваў натхнёны па камсамольску бадзёры голас Яўгена Міхайловича Цяжэльнікава. Голас угнездаваўся ва ўсіх кутках вялікага будынка. Словы прамовы вырываліся з няшчыльна зачыненых дзвярэй, блукалі па калідоры, сутыкаліся адно з адным, рассыпаліся дробным макам і ціха заміралі, даючы места у прасторы іншым, гэткім жа натхнёным і няшчырым словам. У аргаддзеле, куды ён убіўся, была процьма народу. Іван махнуў рукой загадчыку аддзела Мішку Гармозіну, парукаўся з двума інструктарамі і ўтаропіўся ў тэлеэкран. Каляровы рубін даваў задужа зялёнага калёру, і твар камсамольскага бога выглядаў як у дзесяцідзённага нябожчыка. Даклад Леаніда Ільіча раскрывае захапляльную па сваіх маштабах стратэгію далейшага руху да камунізму, да ўсеагульнага міру, нясе ў сабе ідэйны зарад нечуванай сілы, прамаўляў першы сакратар трасучы чупрынай. Выказваючы волю 35-мільённага камсамола, усёй савецкай моладзі, мы цалкам і поўнасцю адабраем ленінскі палітычны курс і практычную дзейнасць Центрального комитета КПСС, программные положения и выводы доклада товарища Леонида Ильича Брежнева. Тэлевізар скалануўся ад гучных воплескаў, а Іван, злавіўшы вокам калена Нінель Абухович, прытаіў дых. Хаця інструктарка аргаддзела, яна ж гармозінская каханка, толькі тыдзень не была на працы, Івану здаліся гэтыя дні вечнасцю. У думках ён пацалаваў абцягнутае белым капронам калена, душа на імгненне сцялася, але тут жа і выпрасталася, бо Мішка Гармозін тыцнуў локцем пад рэбры і кіўнуў у бок скрыні. Яўген Міхайлавіч Цяжэльнікаў, бацька, як называлі яго цыкісты, трымаў у руцэ нейкую паперыну і глядзеў у залу ўжо не зухавата, як дагэтуль, а сурова і патрабавальна. Перад намі лютаўскі нумар шматтыражкі «Знамя дзяржынкі» за 1935 год. Тут невялічкі артыкул, які называецца «Імя яго бальшавік». У ім гаворыцца: «Я не магу ўявіць, адкуль у гэтага чалавека бярэцца столькі энергіі і працаздольнасці. Сын рабочага, сам працаваў на заводзе качагарам, потым слесарам, з вытворчасці яго накіроўваюць на партыйна-гаспадарчую працу. Нагрузка вялікая, ён вучыцца ў нашым інстытуце, ён жа лепшы группарторг пятага цепласілавога курса, ён жа лепш ад усіх навыдатна абараніў дыпломны праект. Малады інжынер абяцае даць многае, і ён дае многае, бо выкуты з моцнага матэрыялу». Прамоўца зрабіў паўзу, узняў угору газеціну, хапнуў, што той тапелец, паветра, і словы ягоныя патанулі ў шалёных воплесках. Гэта сказана пра маладога камуніста Леаніда Брэ. Рубін стрэльнуў лямпай, і сакратарская галава, з'ехаўшы з тулава, прыляпілася да левага плечука. Хтосьці ляпнуў па тэлевізары кулаком раз, другі, але галава на старое месца так і не вярнулася. Праз хвіліну яны з Гармозіным выйшлі ў калідор. Загадчык аргаддзела паслабіў вузел квяцістага гальштука, абурана прамармытаў: «У ногі гатовы кінуцца, абы пасаду далі». Мішка дастаў пачак саюза Апалона, пстрыкнуў газавай запальнічкай. «Як думаеш?» Струмок цыгарэтнага дыму з лёгкім шумам вырваўся з мішкавага рота. «Газета сапраўдная, ці можа з гламэздалі?» Гаманіць на такія тэмы, хай і ў пустым калідоры, было няёмка, і яны рушылі да выхаду. На ганку, аднак, таксама стаялі людзі, і давялося, пацепваючыся ад золкага ветру, прайсціся ў бок інстытута гісторыі партыі. «А што ты хацеў?» – гукнуў Іван у працяг размовы. «Бацьку 47 гадоў, вось і ўзяўся выдаваць шмат тыражкі». «Не, ну так, без мыла, лезці!» Мішка Гармозін зацягнуўся цыгарэтай і, не выпускаючы яе з зубоў, наструніўся. З адкрытай форткі вырываўся надрыўны бацькаў голас. «Верны сын партыі, яе вялікі працаўнік і мужны салдат Леанід Ільіч заўсёды быў там, дзе цяжка». «Во залівае!» – буркнуў Мішка Гармозін і нечакана, бліснуўшы раскосымі вачыма, запытаў: «Якое сёння число?» 27 лютага азваўся Іван і толькі тады ўзгадаў: «У Мішкі сёння дзень нараджэння». «Пасля працы», – сябрук мелькам зірнуў на гадзіннік, – «бяры Жанну і вяслуй у журавінку, я там столік замовіў, і запомні, ніякіх падарункаў, цярпець іх не магу». Мішка дасмаліў прагнай зацяжкай цыгарэту, зноўку наструніўся. «Леанід Ільіч здабыў велізарны аўтарытэт, бязмежны давер і шчырую, чыстую любоў ленінскага камсамола, савецкай моладзі, усяго прагрэсіўнага чалавецтва», – гукаў з адчыненай форткі першы сакратар ЦК ВЛКСМ. Мішка страсянуў галавой, плюнуў, і сябрукі, разам павярнуўшыся, пайшлі ў адваротным кірунку. Мішка Гармозін з'явіўся на Карла Маркса 40 у восень пазамінулага года. У той шэранькі панылы дзень Іван, як заўсёды, забег у архаддзел і сутыкнуўся з высокім хлопцам у мадняцкім замшавым пінжаку. Яго тады, памятаецца, уразілі раскосыя васільковыя вочы, якія, Іван адразу ж адчуў гэта, мусілі падабацца дзяўчатам. Сэрца Іванава ў той міг захлынуў кранулася гарачай крывёю, і ён дакорліва зірнуў на Нінель, сваю тайную сімпатыю, якая працавала ў аддзеле і цяпер сядзела пры стале, апусціўшы аксамітныя вейкі. Мішка запрасіў у свой кабінет, прапанаваў пагартаць французскі часопіс і, раскінуўшыся ў крэсле, расказаў дзеля знаёмства вясёлую показку пра Брэжнева, як Леонід Ільіч уздымаў цаліну. Іван пры гэтым сціпла пасміхаўся, і левая лытка ягоная злёгку дрыжэла. Ён упершыню чуў, каб адказны работнік ЦК вёрз антысаветчыну ды яшчэ на сваім працоўным месцы. Гэбіст, падумаў тады Іван, а гаспадар кабінета, пабачыўшы спалох у іванавых вачах, прыпаліў прытухлую цыгарэту і напаўголаса прамовіў: «І чаго гэта вы, бульбашы, такія дрыслівыя?» А ўвечары, прыціснуўшыся лобам да шыбы, ён з мазахісцкай жарсцю назіраў, як новы загадчык аддзела са знарочыстай галантнасцю, закінуўшы за спіну правую руку, падсаджваў Нінель у жоўтыя жыгулі. І не ведаючы, што рабіць з сабой і як пазбыцца пякучай рэўнасці, прыгаломшаны Іван у той жа вечар выклікаўся праводзіць дадому рудавалосую сакратарку Жанну, Нінельчыну сяброўку, і ўсю дарогу нібыта жартам пытаўся, ці даспадобы ёй новы загадчык аддзела. Тады ж ад Жаны ён даведаўся, што бацька Гармозіна працуе ў Маскве ў дзяржплане, а сам Мішка 2 гады завіхаўся ў міністэрстве знешняга гандлю, ды вымушаны быў адтуль сысці з-за нейкай непрыгожай гісторыі і прыхавацца ў Менску. Тут жыла ягоная маці. А яшчэ праз дзень Мішка Гармозін прапанаваў пайсці ў рэстаран, абмыць новае месца працы. І хаця Іван напачатку адмаўляўся, казаў, што ў яго баліць зуб, але пачуўшы, што там будзе Нінель са сваёй сяброўкай, пайшоў да тэлефона паведаміць жонцы, што затрымаецца на працы. З той пары прыкладна раз на месяц яны гулялі за мішкавы грошы ў рэстаранах, і пасля адной такой гулянкі жонка Іванава падала заяву на развод ды з'ехала ў свой Барысаў. У дальнім канцы залы грукнуў бубен, зафаніў мікрафон, і рэстаранны ансамбль азваўся мелодыяй з хроснага бацькі. «Што ж, так і будзем маўчаць?» Мішка Гармозін выцер сурветкай вільготныя вусны, паварушыў пальцам, і кельнер, які прыбіраў посуд, з разуменнем кіўнуў галавой. Вось ужо гадзіну яны сядзелі ў рэстарацыі, і за гэты час Нінель не прамовіла ні слова. Яна нервова адну за адной паліла цыгарэты, цадзіла з фужэра шампан і пры гэтым з нянавісцю зыркала на Мішку. Той сядзеў як мыла з'еўшы, і апанаваны злараднай цікавасцю Іван чакаў таго моманту, калі яны застануцца з Жаннай адны, і ён даведаецца, чаму яе сяброўка сёння такая негаваркая. «Ну, дзяўчаткі, ну давайте сапраўды пра нешта пагамонім!» Мішка адсунуўся ад стала, прымусіў сябе усміхнуцца. «Ці ведаеце вы такі факт, што стваральніца новага рамана Наталка Чарняк, пардон, Наталі Сарот, абвясціла традыцыйную прозу 100% архаікай? А Франсуаза Саган, пардон, Фрося Чыгункова, наадварот, пісала ў традыцыйным рэчышчы», адпарыравала Нінель, і Мішка задаволена пацёр рукі. «Браво, браво, нарэшце пачулі ваш дзіўны голас». Мішка падхапіў бутэльку, стаў поўніць келіхі, збіраючыся, відаць, сказаць нейкі тост, але ў гэты момант дзяўчаты падхапіліся на ногі і, абмінуўшы 2 каўказцаў, якія спрабавалі запрасіць іх на танец, пабеглі па сходах, не іначай у прыбіральню. дзесьці пад столлю загуў, пакрываючы людскія галасы і мелодыю хроснага бацькі, выцяжны вентылятар, і пасмы цыгарэтнага дыму паважна паплылі панад мішкавай галавой. Іван па прыкладзе сябра таксама ад'ехаў на крэсле ад стала і адчуў на сваёй шыі дотык выцяжнога ветру. Звычайна яны ладзілі гулянкі за горадам у гатэлі юнацтва. Там было зацішней, кожны столік быў адгароджаны перабойкай, ды і збіралася там адпаведная публіка, у асноўным іншаземцы. Але сёння ў юнацтве сустракалі мангольскую дэлегацыю, таму сядзець давялося ў шумнай, поўнай падпітых студэнтаў і юрлівых каўказцаў журавінцы. На стале з'явілася чарговая пляшка шампану, гнюснага пойла, якое тхнула гнілымі яблыкамі і распірала нутро вуглякіслым газам. Не дзіва, што дзеўкі раз-пораз бегалі ў прыбіральню. Іван заплюшчыў вочы і ўявіў, як Нінель, закінуўшы на спіну спадніцу, з жаласлівым зыкам выпускае паветра. «Запрасі Нінку на танец, можа, палагаднее?» – прамовіў Мішка Гармозін. Мішка сёрбнуў шампана, выставіў ніжнюю вусну, і на ёй утварылася маленькая бурбалка. Праз пару хвілін ансамбль заіграў зорачку, і Нінель, шчасна абмінуўшы аж трох армянаў, падышла да Івана. Ён прытуліў да сябе дзяўчыну і адразу ж адчуў цеплыню прухкіх грудзей. Галава пачала кружыцца ці то ад гэтай цеплыні, ці то ад паху нінельчынай скуры. Яму раптам да змогі, да свербу ў ядрах заманулася лізнуць дзявочую шыю. Язык амаль незаўважна самым кончыкам тыцнуўся ў мочку вуха і адчуў прыемную гаркоту. Ужо зусім ачмурэлы, ён прыпаў да гаркавай ад ласьёну шыі і пачуў напяты і, як для такой хвіліны, надта сур'ёзны нінельчын голас. «А вы здольныя на ўчынкі?» Нінель мякка і шматабяцальна прыціснулася да яго сцягном, і Івана працяла нервовая дрыготка. «Давайте збяжым!» Такая прапанова ацверазіла Івана, і ён, пралепятаўшы «як гэта?», пашукаў вачыма Гармозіна. Мішка піў шампан, і на келіху ягоным цьмяна бліскала святло ўсіх рэстаранных люстраў. Няёмка неяк, адной з доляў выціснуць з сябе Іван, і дзявочая далонь саслізнула з пляча. Ён бег па прыступках, удыхаў галавакружны пах ласьёну, спрабаваў зазірнуць у нінельчыны заўсёды халодныя, а таму халерна звабныя вочы, і ў галаве ягонай віравалі, не знаходзячы выйсця, трывожна юрлівыя думкі. Ля шатні раздзявалкі яны спыніліся. Іван, апусціўшы руку ў кішэнь, выцягнуў два нумаркі, свой і жанчын, і застыў у непаразуменні. Сяброўчына паліто было крыху куртатае. Нінель абцягнула рукавы, дастала з сумачкі нататнік, штосьці ў ім размашыста напісала. «Аддайце дзяўчыне ў сіняй спадніцы», прамовіла, перадаўшы лісток швейцару, і яны выйшлі з рэстарана. З цёмнага неба падаў бухматы снег, і навакольныя ліхтары паўсталі перад Іванам вялізнымі падсветленымі знутры дзьмухаўцамі. І здалося на міг, што гэта не снег кружыў, віраваў паветры, а мірыяды парушынак сарваліся з дзьмухаўцоў, завіравалі ўваччу халоднымі дотыкамі, кранаючы гарачы лабешнік. Некалькі парушынак заблыталіся ў нінельчыных валасах, і Іван, нахіліўшыся, растапіў адну з іх сваім парывістым дыханнем. І ў тую хвілю, калі ён сабраўся з духам і ўзяў дзяўчыну за руку, да вушэй даляцеў недарэчны воклік: «Чаму жануля так рана?» Васька Сёмін, вадзіла дзяжурнай цыкоўскай «Волгі», спехам працёр ветравое шкло, хацеў яшчэ нешта сказаць, ды убачыўшы, што перад ім не Жанна, а Нінель, сумеўся і таропка расчыніў дзверцы. «Наванейва?» – запытаўся вадзіла, пайшоў на разварот, і Іван, шукаючы апірышча, наткнуўся далонню на халоднае дзявочае калена. «Нінель!» – вымавілі вусны, і валасы зварухнуліся пад шапкай, і цела салодка здрыганулася ад гуку святочных званоў, што бомкнулі ў вушах і глухім рэхам азваліся дзесьці ўнутры пад самай селязёнкай. Нінель зняла з калена ягоную гарачую руку, але зрабіла гэта паволі, з неахвотаю, як бы кажучы, мы не адны. За шклом мільгацелі агні партызанскага праспекта, а ў галаве гэтак жа размыта і бязладна мільгацелі і блыталіся пажадныя лятункі. Асабліва хвалявала Івана тое, што Нінель была без станіка. Калі яны танцавалі, ён правёў кончыкам пальца ў падзявочай спіне і не намацаў сушпілкі. «Ну чаму? Чаму яна без станіка?» – ледзь не ў голас мармытаў Іван і, мацаючы ўласныя калені, адчуваў цеплыню і падатнасць дзявочых грудзей. Ён заплюшчыў вочы і ў той жа міг апынуўся ў прыцемным пакоі, пасярод якога на леапардавай шкуры, шкуру тую ён надоечы бачыў у дацкім часопісе, ляжала голая Нінель. Млява закінуўшы галаву, яна мяцёлкай леапардавага хваста кранала смочкі пульхных грудзей, праводзіла далонню па нізе жывата і, нечакана прыўзняўшы галаву, не да места бадзёрым голасам выгукнула: «Прыехалі!» Іван расплюшчыў павекі. Машына падкаціла да цёмнага пад'езда, віскнула тармазамі. «Мене не чакай, вяртайся ў журавінку!» Буркнуў ён у адказ на запытальны позірк вадзілы, вылез з машыны і кульгавым подбегам, пабіў нагу, як вылазіў, рушыў адчыняць супрацьлеглыя дзверцы. Нінель, аднак, выйшла без ягонай дапамогі, абцягнула паліто, зірнула ў гору. «Маці ўжо спіць!» Прамовіла з уздыхам і падала руку на развітанне. З расчыненых пад'ездных дзвярэй павеяла салодкай гнілізнай і кашэчымі сцакамі. «Давяду да дзвярэй, у пад'ездзе цёмна», – пралепятаў Іван у спадзеўцы, што Нінель запросіць на каву. Але дзяўчына крутнулася на абцасах, пайшла, таямніча дыхнуўшы парфумай, і Іван, задыхаючыся ад нястерпнага кахання і такой жа нястерпнай крыўды, схапіў дзяўчыну за рукаво. «Ніна, пачакайце!» Іван уздыхнуў, апусціў вочы, нібыта рыхтуючыся спытаць аб нечым вельмі важным, і адным духам выпаліў: «А дзе гэта вы былі цэлы тыдзень?» «Аборт рабіла!» Са злосцю прамовіла Нінель і знікла ў цёмным пад'ездзе. На лесвіцы абудзіліся і аціхлі крокі, бразнулі дзверы, і дзесьці, ці не ў Нінелінай кватэры, прыспана брахнуў сабака. Іван стаяў, як халадзёнкай абліты, і пыжыкавая шапка на ягонай галаве з трагічнай павольнасцю спаўзла з патыліцы на самыя вочы. Было такое адчуванне, што яго, адказнага работніка ЦК, прылюдна аблілі памыямі. Нінель хацела дапячы мішку, таму і збегла з рэстарана, а ён, ёлупень, раскатаў губу. На першым паверсе запалілі святло, і страшэнна тоўстая кабета, запаланіўшы сваім аб'ёмам цесную кухню, матлянула, спраўджваючы, ці ёсць там вада, бліскучы чайнік. Іван сунуў шапку на патыліцу, паклыпаў, прыпадаючы на правую нагу, уздоўж аснежаных кустоў, і неўзабаве азірнуўся, выглядаючы квадрат святла на прысыпаным снегам асфальту. Асфальце, месца, дзе ён зазнаў прыніжэнне і дзе выразна пазначыліся ягоныя сляды. Пакуль датупаў да праспекта, снег змяніў імжысты дождж. Пыжыкавая шапка ўраз намокла, галава ўпрэла, і калі ён а палове першай ночы убіўся ў сваю кватэру, скінуў верхнюю вопратку і зірнуў люстэрка, дык убачыў дзіўную праяву. З упрэлай галавы ўздымалася пара. «Пара паветраны манекен», – прашаптаў Іван, падхапіў ручнік, збіраючыся выцерці мокры карак, і страсянуўся ад тэлефоннага званка. «Што за фокусы? Куды вы падзеліся?» Мішка, відаць, званіў з аўтамата, бо голас ягоны прападаў. «Я дома сяджу, сяброўка твая таксама». Хвіліну Гармозін маўчаў, потым з палёгкай уздыхнуў і са словамі «заўтра пагамонім» павесіў трубку. Так, з гудлівай слухаўкай у руках і як той ясір Арафат з ручніком на галаве, Іван і праседзеў паўночы. У жываце ягоным брадзіў пракіслы шампан, ва ўскудлачанай галаве брадзілі панічныя думкі, ратуючы жывот, ён раз-пораз прыўздымаў кумпячыну, выпускаў паветра, і толькі галаву не было як ратаваць. І калі, уявіўшы сцэну аборту, ён адчуў, што мазгі пачынаюць закіпаць, падхапіўся з крэсла, пабег у ванную і з воклічам «Ай, бля!» піхнуў галаву пад халодны струмень.